Sura lako to Ibrani, Ibrani pasala mesa. Ya ton na anu, buda cara tulin na pake po Allah Ta'ala, sua nabim para tuan nikadan na lako to jolota. Apa ia tewat tu tampakana lino, na sua ito anak empau lako kita. Ya jo anak mangka mo napatantu po Allah Ta'ala, to sipato empuapa ito sinin na apa, nasaba yamo napake puang Allah Ta'ala paden ni te elino. Yamo jo anak tom papajan nila ko kita to kamalabiran na puang Allah Ta'ala. Yato sipana sola kuasana susiuna sipana sola kuasana puang Allah Ta'ala. Yato mo nampai te elino pake kada makuasana na teda na tiseran. Yato namangka mo mate londampangan tolino. Cuma dokko mi jo suruga jo saade kanan na puang Allah Ta'ala, to kami nang makuasa namang parenta. Tarima mi toruan malabi, na ia to malaika na malabi to sanga na ben ni puang Allah Ta'ala, na ia to sanga na ben malaika. Moi mesa malaika, teeda na den na kuan puang Allah Ta'ala. Iko mo anakku, mamula te to aku mo ambekmu. Te dato na den na kuan ni to malaika kumua. Lana kuambe na iyalah kupu anak. Apa ia ton na suai puang Allah Ta'ala to anak tunggaan na mentolino mangkadai na kuah. Sidina malaikaku langsung pai jo anakku. Napaui puang Allah Ta'ala to malaika kumua. Kupo penjaji susi angin to malaikaku, susi api duku to tompang jamanna. Apa ia to anak nakuan ni puang Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, ia to kaparentammu, latekda capakna, maruru to kaparentanmu. Muka budai to kamarurusan, namu kabacii to kamacekongan. Ia mojo'o aku puangmu untuk koko, kuminyaki to ulumu, menjadi tanda malakbihmu. Na kubenko kamarioan lakbi na iya to solamu. Na kuanto pa puang Allah Ta'ala to anak. Puang, mamula jio namai iko mo paden ni telino. Na iya to langi iya mo panggaragammu. Lama serengasan tu lako, susi pakaian nalanya apa iya to iko tangla membaliko. Iya telino solalangi, lamu lupi i susi baju lando, amu sulei lekokna. Apa ia to iko tangla membaliko, na tangla mangangean to katuanmu. Moi mesa malaika te danakuan puang Allah Ta'ala kumua. Cuma dokko konte sak dekananku, angku pupentalo ngasan ni to ewalimu, mu kuasai i. Ia to malaika empang jaman puang Allah Ta'ala, tonasuan tulungi totolan tarima kasalamatan.